من أناس رأيناهم تفانوا فلم يبق منهم غريب وصاروا إلى حفرة تحتوي ويسلم فيها الحبيب الحبيب أول مرة تعجبه نفسه فأعجب والأمر عندي عجيب وما هو إلا على نفسه فيوما يشيب ويوما يشيب كاش الله جل شأنه Reci, hoćete li da vam kažemo čija djela neće nikako biti primljena, neće nikako biti priznata, čiji će trud u životu na ovom svijetu uzaludan biti, ako će misliti da je dobro ono što rade. Neki od ispravnih prethodnika bi plakali i plakali kada bi čuli obeda alahum min Allahi malem ikunu jahtesibun. Kako živjeti svoj iman, kako popraviti svoj iman? Prvo, dragi moj brate, dobro znaj da je naš životni vijek kratak i ne postoji drugi život na dunjaluku sem ovog. Ebu Darda radijallahu ta'ala anhu je na samrti govorio, za ovaj trenutak treba se pripremati. Za ovaj trenutak treba se pripremati. Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu je zaplakao na samrti pa su ga upitali, Allah ti se smilovao, šta te rasplakalo Ebu Hurajre? Kaže, dužina puta, mala opskrba, slabo ubjeđenje i strah od stajanja pred džehennemom. La ilaha illallah. Dužina puta, mala opskrba, slabo ubjeđenje i strah od stajanja pred džehennemom. Abu Hurajra radijallahu ta'ala je to govorio, pa šta da kažemo mi? Wallahi, da razmišljamo o ovim trenucima i ovim stajanjima, nikada, čini mi se, ne bismo posegnuli za grijehom. Nikada ne bismo, ukoliko znamo da je tamo munker zlo, upalili televiziju. Nikada ne bismo otvorili novine, časopisa, ako znamo da je tamo zlo. Wallahi, da iskreno razmislimo o trenucima koji moraju doći, naš bi se iman popravljao. Uzvišeni Allah nas obavještava o tim trenucima. Slušamo li riječi našeg uzvišenog gospodara? Kalla, kalla, iza belagati taraqija wa qila man raq. Pazi, pazi, kada duša dopre do ključnih kosti i vigne se, ima li vidara? Uzvišeni Allah, dragi moj brate, obavještava nas o trenucima na samrtnoj postelji. Ima li nas? Hoćemo li poslušati riječi Allaha Đelešanuhu? Možda su, dragi moj brate, oko tebe tvoja majka, tvoj babo, supruga s dječicom, ali ti ih ne vidiš, ti ih ne osjećaš. Gledaš samo svoje noge i osjećaš kako polako hlade. Dolazi melek smrti sa svojim pomoćnicima da ti uzmu dušu. Dolaze da ti uzmu dušu, a ti još uvijek nisi ispunio svoje emanete, nisi ispunio svoje obaveze koje si imao prema svojoj porodici, nisi ispunio obaveze koje si imao prema drugim ljudima, u njima si također zakazao, nisi ih ispunio sve do sada, nisi se pokajao zbog spavanja i ostavljanja sabah namaza u mesdžidu, sve do sada nisi se pokajao zbog svojih grijeha, sve do sada, Rabbi rji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Gospodaru moj, povrati me da uradim kako dobro onome što sam ostavio. Kalla, iza belagati taraqija wa qila man raq. Pazi, kada duša dopre do ključnih kosti i vikne se, ima li vidara? Pita baba, pita supruga, pita sinčić, ima li neko ko će izliječiti našeg babu, ima li nekoga? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ. I on se uvjeri da je to čas rastanka. Ostaje kućni namještaj nepohaban, ostaje novo auto neprovozano, kupio je karte i napravio rezervacije za let. Ostaju karte, ostaje putovanje, zadnja godina mu je na studijima. Treba da uzme svjedočanstvo, treba da uzme diplomu, ostaje diploma. Očekuje dobitak, očekuje sina, očekuje da mu se supruga porodi, ali ovo je čas rastanka. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. I on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, toga dana će gospodaru tvome priveden biti. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: povećajte sjećanje na ono što prekida dunjalučke slasti, povećajte sjećanje na smrt. Razmisli o ovome, Allahov robe, tvoji milioni, tvoj imetak, tvoja familija, sinovi, ništa ti neće vrijediti na sudnjem danu. Odlaze svi, ostaju samo tvoja djela i ona će svjedočiti za tebe ili protiv tebe. Razmišljaš li, dragi moj brate, plemenita i cijenina sestro, o ovom našem stajanju na sudnjem danu pred uzvišenim Allahom, kada dođeš pred svog gospodara bez odjeće kao najveći siroma, najveća fukara, kada ti se otvori knjiga tvojih dijela i sjetiš se svega što si na dunjaluku radio, da porekneš ne možeš, tu su svjedoci koji će svjedočiti protiv tebe. Kaže Allah dželle šanuhu: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio, poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika, a Allah vas na sebe podsjeća, la ilaha illallah. I Allah je milostiv prema svojim robovima. Te večeri, dragi moj brate, kada ti je rekla majka: o sine moj, pomozi mi u tom i tom, a ti si rekao ne. Toga dana kada ti je tvoj babuka naredio nešto, a ti si rekao ne, sjetit ćeš se svega toga na sudnjem danu kada budeš stajao pred uzvišenim Allahom. Rekao je Omer radijallahu ta'ala: obračunavajte se prije nego što vam bude obračunavano. Kaže Allah dželle šanuhu: ja ejuhalladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. O vjernici, bojte se Allaha. O vjernici, bojte se Allaha i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio. Dragi moj brate, plemenita i cijena sestro, kada odete večeras na spavanje, prije nego što zaspite, prije nego što proučite zikr, dove za spavanje, pogledajte šta ste danas uradili, šta ste ovog dana pripremili za sutra, za sudnji dan. Obračunavajte se sa svojim dušama, stavite svoja dobra djela koja ste uradili danas na svoj dlan desne ruke, a loša djela koja ste ovom danu uradili na dlan lijeve ruke. Zamislite ta svoja djela na svojim rukama i vagajte ih. Obračunavajte se, pogledajte koja djela pretežu. Nemojte da budemo od onih koji kada dođu na sudnji dan i kada im se kaže: amilatun nasibah tasla naran hamija, premorena, napaćena lica u vatri užarenoj će se pržiti. Lica koja se na dunjaluku umarala, radila, ali će na sudnjem danu biti pržena u vatri, da nas Allah dželle šanuhu sačuva nje. Ne dao Allah da budemo od onih čijim djelima će se pristupiti u prah i pepeo pretvoriti, kao što kaže uzvišeni Allah: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam: doći će ljudi na sudnji dan sa djelima poput brda Tihame, pa će i Allah pretvoriti u prah i pepeo, Pita Seuban radijallahu ta'ala, ko su oni Allahov poslaniće, opiši nam ih, kako ne bismo bili od njih? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, klanjaće kao što i vi klanjate, postiće kao što i vi postite, klanjaće noćni namaz kao što vi to činite, ali kada se osame, prelaze Allahove granice. Kada se osame u kući, kada misle da ih niko ne vidi, čine grijeh Allahu, odlaze na pijacu, tamo nema nikoga koji ih nadgleda, čine grijeh. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. I kad dođe naređenje gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda, i kad se tog dana primakne džehennem, i kad se tog dana primakne džehennem, tada će se čovjek sjetiti, a na šta mu je sjećanje, i reći će, kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. Reći će onaj koji je tražio znanje, kamo sreće da sam upozoravao ljude na Allahu Đelešanu prijetnju i da sam ljude upoznavao sa Allahu Đelešanu vjerom. Kamo sreće da sam tog i tog dana suzbio zlo koje sam vidio. Šta je bilo s tobom, ja talib el ilm? Zašto nisi savjetovao ljude? Šta te sprečavalo? Stid? Stid od ljudi? Zar nije bilo preče da se stidiš Allaha? Bilo te strah od ljudi? Zar nije bilo preče da se bojiš Allaha? Kada čovjek dođe na kijamet i vidi svoja loša djela, sjetit će se kako ih je činio na dunjaluku, sjetit će se ko je bio sebeb svega toga, pa će reći: وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Na dan kad nevjernik prste svoje bude grizao govoreći, kamo sreće da sam se uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem pravog puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me od Kur'ana odvratio nakon što mi je dostavljen bio. Sjetit će se ovaj čovjek kako su mu na dunjalku dolazili pobožni ljudi i savjetovali ga da ide s njima u mesdžid, da ide s njima na predavanja, da se druži s njima, da popravlja svoj iman, a zatim mu je dolazio griješnik Asija i govorio mu: pa ti si mladić, hajde s nama, uživaj s nama, zar da ideš sa ovim ljudima, zar da ideš s njima, pa oni su takvi i takvi, nema kod njih smijeha, nema kod njih šale, nema kod njih igre, ti si mlad, uživaj dok možeš. Sjetit će se toga na sudnjem danu i kada vidi svoj ishod, svoj završetak, jestit će svoje ruke, ne prste, nego kao što stoji u tumačenju ovog ajeta u tefsirima, jestit će svoje ruke do iza lakata. Kada se sjetimo ovoga svega, našeg stanja pred uzvišenim Allahom i čitanja svoje knjige, povećat će nam se inšallahu ta'ala iman. Dalje, kako bi popravili, povećali svoj iman, na nama je da se prisjećamo još jednog stanja u kome ćemo se naći, stanja gdje će nam biti ili u džennet, ili u džehennem, ili uživanje u blagodatima, ili u tešku patnju. Sjeti se, dragi moji brate, plementa i cijena sestro, mahšara, okupljenih ljudi na sudnjem danu, danu koji će trajati 50.000 godina, sunce će biti samo milju iznad glava svih nas, dragi moj brate. Plemenita je cijena sestro, prozivaju te, traže tebe, dolazi red na tebe, ti trebaš da položiš račun, gubiš se, noge ti se oduzimaju, ne možeš da hodaš, dolaze meleki i odvode te do silnog i uzvišenog Allaha, a ti u tom putu do uzvišenog Allaha prisjećaš se svojih grijeha na dunjaluku. Sjećaš se kako si prespavljivao sabah namaz. Sjećaš se kako si odugovlačio s ikindijom namazom. Sjećaš se kada su te hajrli ljudi pozivali na dobro, a ti si to odbio. Sjećaš se kako si slušao ajete i od ostatka kamate odustanite, a ti se bavio kamatom. Sjećaš se kako je na tebe bila obaveza da narediš svojoj ženi i svojim kćerima hijab, da se pokriju, ali ti nisi mario za to. Dovodite do Allaha dželašanahu, dovodite do silnog i uzvišenog. Ukoliko, dragi moj brate, budeš od onih koji su se pokajali za svoje grijehe i od onih koji su popravili svoje stanje još na dunjaluku nakon grijeha, bit ćeš od onih kojima će Allah dželešanuhu, nakon što ih upozna s grijesima i nakon što oni sami pomisle helak, gotovo je, propast, reći će im uzvišeni Allah: moj robe, pokrio sam tvoje grijehe na dunjaluku i sada ti ih prekrivam. Pa će ti se dati knjiga u tvoju desnu ruku i ići ćeš do svojih sav sretan, pa ćeš govoriti: evo vam, čitajte moju knjigu, ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati. Govorit ćeš: pogledajte u moj namaz, pogledajte u moj post, pogledajte u moje hajrli sastanke, pogledajte u moju sadaku, pogledajte u moj džihad na Allahovom dželešanuhu putu. Ali, dragi moj brate, ukoliko budeš od druge vrste ljudi, da nas Allah dželešanuhu svi sačuva toga, nakon presude reći će ti se: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. Držite ga i u okove okujte, zatim ga samo u vatri pržite, a onda ga u sinđire 70 lakata duge vežite. Držite ga i u okove okujte, zatim ga samo u vatri pržite, a onda ga u sinđire 70 lakata duge vežite. Molim Allaha dželešanhu da ove riječi budu od koristi za nas i da, inša Allahu teala, prisjećaju se ovih riječi, poveća nam se iman. Kažem ovaj govor, molim Allaha dželešanhu da oprosti i meni i vama, mojim i vašim roditeljima, a molite ga i vi, jer Allah dželešanuhu je taj koji oprašta, voli opraštanje, pa ga molimo da nam oprosti. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Bil amsi kunna bi rabbil ardi ashaba, wal ana sirna bi jambil qamri agraba. Bil amsi kunna bi rabbil ardi ashaba, من الدموع تشق الخد تسكابا، أو قصة غابت منها نهايتها، وأثقلت كامل صفحات أسبابا. حياتنا يا ربي قد درب أسئلة، من الدموع تشق الخد تسكابا، أو قصة هربت منها نهايتها، وأثقلت كامل الصفحات أسبابا. لغزنا عرفناه لكن لا نفسره، إلا الذي في ظلام اللحظ قد غابا. ننقل الخط وننسى أين غلقنا، وفي سرى الليل نلقى الموت والثابا. يعمق القبر في أرواحنا حفرا، من الأنين ويبني الحزن سردابا. بالأمس كنا برب الأرض أصحابا. من الدموع تشق الخد تسكاها أو قصة انهارت منها نهايتها وأثقلت كاهل الصفحات أسبابها.